In den Häuschen in der Rembuch lag er auf sich Bett mehr. Der Sarina, braune Frauke, sie verpflegte ihm so viel. In den Eildroh sprach er sachtjes von so blauen Amsterdam. En Sarina, die ihn so lief had, droog het voorhoofd bleek en klam. Goed eer bezag ze hem, en in een klonk haar stem. Sla maar fieder, lieve blanda, nonnie waakt een hele nacht. Jij weer heel gebeter worden, sla maar fieder, slaap maar zacht. Blanda zei de zoete woordjes, Nonnie boog zich dichterbij. Ja, daar hoorde ze heel duidelijk wat haar zieke lieveling zei. Fluisterend sprak hij, schat, nog kort hoor, dan word jij voorgoed mijn vrouw. Want je weet dat er maar één is waar ik ook zoveel van hou. Zij stamelde een klank, dank lieve toe aan dank. Sla maar fieder, lieve Blanda, Nonnie waakt een hele nacht. Jij weer heel gebeter worden, sla maar fieder, slaap maar zacht. Maanden later staat Sarina ginds in Priok aan de kaart. En daar staart de handen wringend een vertrekkend zeeschip na. Toewang, gilt, lieve toewang, jij nog breed je eet van trouw. Of die woordjes in je droom waren voor een blanke vrouw. Een sprong, een hulpkreet klinkt, dan is of het water zinkt. Sla maar fieder, lieve Blanda, non is of er is gebracht. Jij er heel gelukkig voor, sla maar fieder, goed.